expert.pl i wybierz iPhone'a dla siebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Będzie komisja do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce. Sołtysi z długim stażem mogą liczyć na dodatki do emerytury. Dziś poznamy laureatów Nagrody Kustosza Pamięci. Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Komisja ma składać się z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że powołanie komisji jest potrzebne, aby opinia publiczna dowiedziała się, kto działał na szkodę interesów Polski. To są sprawy na pewno ważne, to aby zweryfikować, kto jakie decyzje podejmował na przestrzeni ostatnich tych kilkunastu lat. Decyzje, które mogły mieć również negatywne efekty i skutki dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w kontekście tego, co działo się w ostatnim roku czy ostatnich miesięcy. Do uprawnień komisji będzie należeć m.in. wydawanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi nawet do 10 lat. 300 zł miesięcznie dostaną sołtysi w ramach dodatku do emerytury. Sołtysi, którzy pełnili tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat, mówi posłanka PiS Urszula Rusecka. Ja wiem z pracy w gminie, w samorządzie, że to sołtysi mają więcej obowiązków niż nawet radni, bo sołtys jest na pierwszej linii wtedy, kiedy dzieje się coś niedobrego w sołectwie, czyli jest pożar, są klęski żywiołowe, ma najbliższy kontakt z mieszkańcami. Oczywiście jest to przecież jego praca dodatkowa, praca społeczna i warto tych sołtysów po dwóch kadencjach pracy uhonorować. Świadczenie będzie należało się sołtysom emerytom w przypadku kobiet po osiągnięciu 60 roku życia, w przypadku mężczyzn po skończeniu 65 lat. Jest nowa propozycja rządu dla osób niepełnosprawnych. To tak zwane świadczenie wspierające, które pozwoli ich opiekunom na podjęcie pracy. Wysokość świadczenia będzie ustalana w oparciu o analizę poziomu potrzeby wsparcia, wyjaśnia wiceminister rodziny Paweł Wdówik. Wprowadzamy nowe narzędzie, które nie sprawdza pochodzenia niepełnosprawności i nie przyznaje świadczeń na podstawie rodzaju dysfunkcji, rodzaju uszkodzenia czy jednostki chorobowej, ale nawet w obrębie tej samej niepełnosprawności może się okazać, że dwie osoby otrzymają różny wynik punktowy, bo potrzebują wsparcia na różnych poziomach, jedni większego, drudzy mniejszego. Wysokość nowego świadczenia ma wynieść do 200% renty socjalnej, czyli prawie 3200 zł. Atak na premiera Japonii. Podczas wiecu w stronę Fumio Kishidy rzucono bombę dymną podczas jego wizyty w zachodniej części kraju, gdy wygłaszał przemówienie. Na miejscu słychać było dźwięk przypominający eksplozję. Kishida natychmiast został ewakuowany. Nic mu się nie stało. Policja zatrzymała sprawcę. W zeszłym roku były premier Japonii Shinzo Abe został postrzelony w czasie wiecu przed wyborami do Wyższej Izby Parlamentu. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Niemcy wyłączyli dziś swoje 3 ostatnie elektrownie atomowe. Polityczna batalia o energię jądrową toczyła się praktycznie do ostatniej chwili. Hadecy byli zdania, że decyzja rządu federalnego jest pozbawiona racjonalnych podstaw. Z Berlina Wojciech Osiński. Po 60 latach era energetyki jądrowej w Niemczech dobiegła końca. Niemal równo o północy wyłączono ostatnie 3 reaktory. Zweryfikowania decyzji rządu domagała się nie tylko opozycyjna Hadecja, ale też zaznajomieni z zagadnieniem naukowcy. Wśród osób, które w liście do kanclerza Scholza opowiedziały się za dalszą eksploatacją elektrowni, znaleźli się dwaj laureaci Nagrody Nobla. Niemiecki fizyk Klaus von Klitzing i były sekretarz energii USA Stephen Chu. Naukowcy tłumaczyli, że bezemisyjne reaktory jądrowe zapewniają prąd milionom gospodarstw domowych. Decyzji rządu sprzeciwiają się też hadecy. Zdaniem szefa CSU Markusa Södera Berlin uparcie dąży do realizacji ideologicznych celów. Mimo wszechobecnego kryzysu energetycznego i wzrastającej w Europie fali proatomowych nastrojów, według ostatnich sondaży około 60% Niemców uważa, że działania rządu są nieracjonalne. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Dziś poznamy laureatów Nagrody Kustosza Pamięci. Otrzymają ją 3 osoby i 2 instytucje. To wyróżnienie i podziękowanie dla tych, którzy wyjątkowo zasłużyli się w upamiętnianiu historii narodu polskiego, mówi sekretarz kapituły Nagrody Piotr Sieczkowski z IPN-u.

A w Co słychać? Teatr szekspirowski. Dowiemy się, co tam tak. ulubionego twojego dramaturga słychać, czyli Szekspira. A naszym gościem będzie, uwaga, Oskar Hamerski, aktor Teatru Narodowego. Pedagog, ekspert również od improwizacji. Postać charyzmatyczna, przystojna, obdarzona głębokim męskim głosem i charyzmą. I jeszcze przystojny, dodaj Magda. Powiedziałam o tym, że przystojny, ale możemy to powtórzyć. Zapraszamy. Zaczynamy od recenzji w Teatrze Narodowym. Spektakl Alicji, Kraina Czarów. Przedstawienie muzyczne, ale na motywach słynnej powieści Lewisa Karola. Tak, było to bardzo nietypowe przedstawienie, bo w Teatrze Narodowym, no przyznam szczerze, byłam zaskoczona, bo Teatr Narodowy kojarzy mi się z takimi poważnymi przedstawieniami, sztukami, a tutaj nagle surrealizm widowiskowy, pięknie zagrany i zaśpiewany. Tak, ale to jest bardzo poważny tekst tak naprawdę, bo myśmy się przyzwyczaili do myślenia o tym, że Alicja w Krainie Czarów, bo tak brzmi tytuł książki Lewisa Karola, to jest powieść dla dzieci. Ja się z tym głęboko nie zgadzam. Uważam, że to jest bardzo poważny tekst, do którego dojrzałam dopiero niedawno i myślę, że taka myśl też panu Sławomirowi Narlochowi chyba przeświecała, bo to nie jest de facto przedstawienie dla dzieci, choć są tam przepiękne stroje, przepięknie jest pokazany świat, taki właśnie fantasmagoryczny, wszystkie stwory pojawiają się nagle i znikają, jest zapadnia, jest cała machina teatralna uruchomiona, więc wszystko jest, ale tam są bardzo poważne treści wewnątrz. Rzeczywiście reżyser Sławomir Narloch ładnie to zaadaptował i pokazał, bo narratorem jest syn Alicji, którego gra Cezary Kosiński. Alicję gra wspaniale, zresztą Ewa Konstancja Buchak, która jest dobrze śpiewającą aktorką. Która czuje te konwencje. Tak, i powiem ci szczerze, że ja odebrałam to jako taką naprawdę surrealistyczną historię, przepiękną, z przepiękną scenografią Martyny Kander. Ona zresztą zrobiła wcześniej już Barona Münchhausena i wspaniałe kostiumy do Mizantropa, więc rzeczywiście pięknie się na to patrzy. Rzeczywiście te niektóre wątki są przezabawne, na przykład wątek ze światem podwodnym, historia niby żółwia, gdzie mamy prześmiewcze pokazanie lekcji, na przykład lekcja prania, o którą dzisiaj rano odbywałam, przyznaję się. Było też rzeczywiście filozoficznie, bo na początku jest tam kapelusznik, który opowiada o tym, czym jest czas. Tak, tak, i co to jest, jeśli się z nim nie zgadzamy. Tak, to znaczy słynne, co to znaczy pokłócić się z czasem. Więc rzeczywiście to jest takie widowisko, które jest bardziej moim zdaniem przeznaczone dla osób dorosłych niż dla dzieci, bo za mną siedziała mała dziewczynka, która no tak z czasem, bo spektakl jest długi, 2:40, osuwała się nieco w fotelu. Przyznaję. No nie tylko ta mała dziewczynka, ponieważ ten spektakl, chociaż wizualnie i muzycznie jest niezwykle ciekawy, choć nie wszyscy aktorzy sobie wokalnie dawali radę, to jednak ogromny wysiłek był położony właśnie na warstwę muzyczną i wizualną właśnie, to mnie w tym spektaklu zaurakło po prostu dramaturgii, to znaczy opowiedzianej historii, która by mnie niosła. Tam były różne wątki, tam były piękne skądinąd teksty piosenek, przejmujący na przykład duet Królowej i Alicji, które śpiewały przed sceną, przed kurtyną, bez dekoracji, bardzo przejmująca tak, pieśń. Tak, to prawda, to było pięknie zaśpiewane. Natomiast tam nie było jakiejś myśli spójnej i jak myślałam sobie o tym spektaklu jeszcze dziś rano, jadąc do radia, to nie potrafię powiedzieć, o czym ten spektakl był, o czym była główna myśl. Różne wątki były przepięknie pokazane i bardzo dobrze przez aktorów zagrane, to trzeba dodać, że oni bardzo tam rzeczywiście się napracowali, ale to się razem, mówiąc brzydko, kupy nie trzyma. A ja się nie zgadzam, dla mnie to była piękna opowieść, liryczna, wielowątkowa z Alicji w Krainie Czarów. Wiesz, no na przykład pogawędka z komarem była przeurocza na temat tego, czym się żywi Boża Krówka. No właśnie. Natomiast jedyne pytanie, które sobie zadawałam, to jest, dla kogo to jest? I To był mój problem, dlatego że jeżeli było to skierowane do młodzieży, to brakowało tego języka młodzieżowego bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no to trochę pora też tego widowiska, godzina 19, no też jakby pokazywała, że to niekoniecznie jest także dla dzieci, powiedziałbym, spektakl. Krótko rzecz ujmując, należałoby ten spektakl sformatować i zastanowić się, jeśli to jest młody odbiorca lub cała rodzina, to może 17 w weekendy, jeśli to jest spektakl dla dorosłych, no to trzeba to wyraźnie napisać w programie lub zapowiedzieć na afiszu, bo rzeczywiście nie był on dla dzieci. On jest dla dzieci za trudny i za gęsty, mimo iż chwilami jest piękny i pozostawia nas z różnymi refleksjami. No przede wszystkim jest plastyczny, on się ładnie ogląda. Także zachęcamy Państwa do wizyty w Teatrze Narodowym i tak, do zastanowienia zachęcamy się nad tym, jaka Alicja w Krainie Czarów jest dziś. Czas na teatralną ucztę, to znaczy na spektakl Rodzeństwo Tomasa Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy. Ten spektakl kończył Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi w Teatrze Powszechnym. Ja bardzo na ten spektakl czekałam, ponieważ widziałam go przed laty, a grany jest on już od bardzo wielu lat i właściwie ten spektakl ciągle ewoluuje i jest taką nową historią, dosyć trudną historią rodziny, która przeżywa kryzys. I to jest jak na Krystiana Lupę nietypowa forma, bo gra tylko trójka aktorów. Piotr Skipa, Agnieszka Mandat i Małgorzata Hajewska. Pierwszy pokaz miał miejsce w 1996 roku. Oni to grają 2-3 razy do roku i jak powiedziały artystki obecne na promocji książki Mistrza przed spektaklem, one są chore już jakieś 2-3 tygodnie przed tym spektaklem, bo jest on rzeczywiście niezwykle wymagający. Jak to u Bernharda jest takie głębokie studium psychologiczne postaci, jest opowiedziana historia patologii rodzinnej, która kultywowana przez lata i uwikłana w takie codzienne rytuały, no, gwałtownie wybucha i rozkwita na naszych oczach. Pierwszy akt między siostrami, najtrudniejszy, gdzie one sobie wyrzucają różne zaszłości i właściwie ich konflikt na naszych oczach rozbrzmiewa, no, z wielką siłą. Później pojawia się Ludwik, czyli Piotr Skiba, aż do słynnej finałowej sceny odwracania portretów. Kto chce wiedzieć więcej, niech sobie zajrzy na stronę Teatru Powszechnego albo sprawdzi, kiedy w Teatrze Starym ten spektakl jest grany, bo nie chcę wszystkiego opowiadać. Mhm. W każdym razie to jest nieprawdopodobny popis gry aktorskiej. Niesamowita scenografia jak na teatr, bo to jest taki, proszę Państwa, mieszczański salon, znany nam z krakowskich klimatów i podobno po pierwszym spektaklu w 1996 roku wszyscy się tym bardzo podniecali w sensie negatywnym, że co się stało Krystianowi Lupie, który też robi scenografię, że zrobił coś takiego. No ale zrobił coś takiego dlatego, że te wiszące obrazy biorą udział w akcji i są bardzo ważnym elementem kompozycji całego spektaklu. No tak, Krystian Lupa jest w ogóle specjalistą od Bernharda, bo nie tylko Rodzeństwo jest jego dziełem, ale także pokazał Plac Bohaterów w Teatrze Narodowym w Wilnie, jeszcze wcześniej Kalkwerk i słynne Wymazywanie. Także oczywiście on jest rzeczywiście zafascynowany Bernhardem, nie ukrywa tego. Opowiada o tym, że często wraca do jego książek, zwłaszcza do Bratanka Wittgensteina, który jest taką książką biograficzną Bernharda. A sam Bernhard trochę się zastanawiał nad tym tematem rodzeństwa, bo on sam przeżył dość dramatyczne dzieciństwo, nigdy nie poznał swojego ojca, był wychowywany przez dziadka, który, no, był taki troszkę zgorzkniałym staruszkiem, który twierdził, że świat jest nieprzychylny, nieubłagalny i zabójczy. W dosyć takiej gęstej atmosferze wychowywał się Bernhard. Nie dziwię się, że to wpłynęło również na jego twórczość. Tak, no zawsze rodzina w jego spektaklach jest kaleka i to na pewno ma rys autobiograficzny. Zresztą Lupa tak ciekawie opowiadał na tym spotkaniu związanym z książką. Krystian Lupa, artysta wizjoner, którą również Państwu polecam, można ją nabyć sobie na stronie Teatru Powszechnego i są tam bardzo ciekawe teksty krytyczne dotyczące jego twórczości, ale jest również rozpracowywany jakby na czynniki pierwsze jego syndrom Bernharda, czyli to, że rzeczywiście ten twórca go uwodzi i wciąż prowokuje do takich rozmyślań i wizji dotyczących nas samych, bo to jest taki spektakl, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Poza bardzo gęstą warstwą filozoficzną, nieco zagmatwaną chwilami, jak to u Lupy bywa, jest po prostu wątek rodziny, i bardzo toksycznych relacji, i trudnych relacji, i niewyjaśnionych spraw. A myślę, że w każdej rodzinie coś takiego jest, więc ja chciałam Państwa zachęcić, żebyście się nie bali Krystiana Lupy i jego spektakli. Ten spektakl nie jest bardzo długi. Długości trwania. No ten akurat trwa 3 godziny, więc naprawdę jak na Krystiana to nie jest długi spektakl. Ma 2 przerwy, bo to są 3 akty, każdy z nich trwa nieco ponad godzinę. I to jest prawdziwa uczta, dlatego że wsiąkacie Państwo w świat niezwykły, pełen znaczeń i takich groźnych wizji, ale również dający na koniec ukojenie, bo to się kończy taką rodzinną herbatką, pada deszcz i pada słynne zdanie, które wypowiada jedna z sióstr, że w trakcie takiej pogody najlepiej wyjść pod koc i zasnąć. A to ciekawe, bo Bernhard żył raczej bezkompromisowo i nie był skłonny do ustępstw. Ale to nie jest historia Bernharda, to jest historia rodzeństwa. Okay. Także zachęcam Państwa, ja jestem oczywiście nieobiektywna, bo jest to mój mistrz, ale wydaje mi się, że warto spojrzeć też na teatr jego oczami, bo ten 80-letni twórca nadal jest w pełni twórczej aktywności. W tej chwili pracuje w Szwajcarii nad nową produkcją i ja bardzo na to czekam. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down me and you, so keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my w antrakcie. Malwiny, wędrówki są takim jednym z ulubionych moich części naszego programu, ponieważ nigdy nie wiadomo, z czym Malwina wyskoczy, a dzisiaj wyskoczy, proszę państwa, z wąs. Pojechała sobie do Francji. Tak, moja przyjaciółka niedawno się tam przeprowadziła i zaprosiła mnie. Byłyśmy w wielu miejscach urokliwych, a jednym z najbardziej uroczych miejsc okazało się Muzeum Witolda Gombrowicza w Wąs. Przyznam wprost, było to moje marzenie od wielu lat. Namówiłam przyjaciółki, pojechałyśmy o godzinie gdzieś tak 16 i uwaga, zostałyśmy zamknięte muzeum. Czyli mieszkanie w willi Alexandrine w Wąs was nie powitało z otwartymi ramionami? Nie, ale byłam tak zdeterminowana i pani widziała to w moich oczach i jeszcze z wyraźną skargą, że ja tu specjalnie, daleko, z Polski przybyłam i chciałam zobaczyć to muzeum, mieszkanie Witolda Gombrowicza, gdzie tworzył. No więc pani się ulitowała nad nami, otworzyła podwoje tego muzeum, uwaga, i zostałyśmy we trzy same. Więc z tymi wszystkimi precjozami, których dotykał Witold, mogłyście zwinąć jakąś pamiątkę bezkarnie, chcesz mi powiedzieć? Nie, bo nie ma tam zbyt wielu pamiątek, o dziwo. Tak? Tak, naprawdę. Są wydania jego książek i są przepięknie pokazane te wydania książek. Jest mnóstwo zdań przytoczonych, które są ładnie podświetlone. To jest rzeczywiście ładnie zrobione muzeum, które zostało tworzone nie tak dawno, bo bodajże 5 lat temu, dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalnych władz Wąs, oni byli zdeterminowani, żeby to muzeum otworzyć i chwała im za to. Naprawdę warto tam pojechać, bo rzeczywiście czuć atmosferę twórczości Witolda. Można było sobie spojrzeć przez balkon, gdzie tworzył i pisał na rynek i gdzie można było zobaczyć nawet to miejsce, w którym pił kawę codziennie. I chyba tam poszłaś. Tak, byłam tam również. Tego zazdroszczę. Tak. Piłeś sobie kawę z Gombrowiczem, a z jego duchem tak naprawdę. Z jego duchem egzystencjalnym, rzeczywiście. Natomiast to, co jeszcze, na co warto zwrócić uwagę, to, że rzeczywiście tam jest sporo rzeczy do zobaczenia. Mówię o samej twórczości, natomiast warto też zapytać o przewodnika, bo tam od czasu do czasu jest przewodnik i można go telefonicznie wcześniej zamówić. Więc myślę, że jak już się jest w takim urokliwym miejscu jak Prowansja, to jest zaledwie bodajże 20 kilometrów od Cannes, więc warto tam pojechać, naprawdę. Zamówisz przewodnika i wtedy ten pobyt będzie taki bardziej, powiedziałabym, gęsty merytorycznie, prawda? Zwłaszcza, tak, że umówmy się, nie wszyscy czytali dzieła wszystkie Gombrowicza, raczej znamy Ferdy Durkę. Ja jestem akurat wielbicielką dzienników, nie Ferdy Durkę, ale wydaje mi się, że to jest niezwykłe znać, podziwiać, bo wiem, że podziwiasz Gombrowicza i zobaczyć miejsce, w którym tworzył. Ja miałam taką przygodę z Agatą Christie jakiś czas temu w Egipcie i to było niezapomniane przeżycie, a przymierzam się do mieszkania Wisławy Szymborskiej w Krakowie. O, proszę. To są takie wędrówki moje. Ja z kolei powiem ci szczerze, że bardzo chciałam to miejsce zobaczyć, dlatego że on tam spędził ostatnie swoje lata życia, ostatnie 5 lat. Tam zresztą zmarł i wiesz co, tam stworzył jedną ze swoich ostatnich książek, pod której ja byłam silnym wrażeniem, Kosmos. Czytałam to bodajże w wieku lat 18 i do tej pory często sięgam do tej książki, bo no, powiem szczerze, że przewróciła moje myślenie w ogóle o pisaniu, o pisarstwie. I to, do czego państwa również zachęcam, to do zaglądania również do muzeum, które jest tu w Polsce, niedaleko Radomia. Tam jest dużo pamiątek rodzinnych. Gombrowicz jest wśród nas, proszę państwa. Nie tylko w Wąs, ale również pod Radomiem, ale również w bibliotekach i chwilami na scenach. Choć ostatnio rzadziej, a szkoda. A naszym gościem w Co słychać jest pani dyrektor Agata Grenda, Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Dzień dobry. Witam pani dyrektor. Dzień dobry. Szekspir to ulubiony twórca Malwiny, więc ja zamienię się w słuch. Co słychać? w miejscu, które Szekspirowi jest bliskie i jemu przeznaczone. Tak, a tym bardziej, że zbliżają się urodziny Szekspira, więc co nowego słychać w Teatrze Szekspirowskim? Przygotowując się do rozmowy z paniami, musiałam otworzyć stronę internetową naszego teatru, ponieważ u nas się dzieje tyle, że uświadomiłam sobie, że nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać. W związku z tym musiałam dokładnie sprawdzić tę liczbę wydarzeń, która przed nami. Oczywiście zbliża się wielkimi krokami Festiwal Szekspirowski, ale jeszcze na rozmowę o nim nie dam się namówić, bo odsłaniamy go tak po kawałku. Natomiast rzeczywiście przed nami są urodziny Szekspira i będziemy mogli zobaczyć w dwa urodzinowe dni, czyli 22 i 23 kwietnia, spektakl, który zdobył nagrodę publiczności oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego Księga Prospera. Pierwszy raz ją wręczaliśmy w ubiegłym roku za brawurowo opowiedzianą historię przy użyciu szerokiego repertuaru teatralnych środków i wyrazów, a jednym słowem mówiąc, fantastyczny spektakl Hamlet on the Road Teatru Radost w Brnie. Jeżeli ktoś lubi Szekspira w takiej wersji kuglarskiej, w wersji lalkowej, w wersji śmiesznej i z ogromnym czeskim poczuciem humoru, nie może tego spektaklu przegapić. Wiele osób bardzo żałowało, że nie mogło go zobaczyć podczas Festiwalu Szekspirowskiego. Po prostu to legendarny spektakl. Tak, bardzo szybko rozeszły się bilety. Teraz tych biletów nie ma już wiele, ale myślę, że wiele osób po prostu może nie wiedzieć, że powtarzamy go jeszcze raz, więc dla tych wszystkich, którzy te informacje przegapili, bardzo serdecznie zapraszamy. Ale jeżeli mówimy o samym Szekspirze, to przed nami również konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Szekspirowskie. Tytułem Szekspir niepoprawny politycznie. To jest takie nie łamane na poprawny politycznie. I to jest konferencja, w której celem będzie rozmowa o Szekspirze jako o autorze, który nie ulega modom i presji czasu, czyli takim ponadczasowym, ale jednocześnie to prawda, takim, on jest który uniwersalny. Tak, ale też takim, który wchodzi w dialog w każdym miejscu i czasie. Mnie ten temat bardzo interesuje, ponieważ ostatnio dowiedziałam się, że studenci w szkole teatralnej odmówili zajmowania się Szekspirem, ponieważ jest on mizoginistyczny, przemocowy, antysemicki i w ogóle najgorszy. To jest bardzo ciekawy dla mnie wątek, ponieważ trzeba przecież wziąć pod uwagę kontekst. W niektórych sztukach Szekspir naprawdę bywa okropny, jak w Poskromieniu złośnicy, ale właśnie dlatego jest taki ciekawy, że możesz się do niego odnieść, dyskutować, patrzeć, jak to było 500 lat temu, nie zgodzić się. Dla mnie ta konferencja będzie bardzo, bardzo ciekawa. Co jeszcze, będzie pani, ją można pani również oglądać online. Jeszcze musimy w telegraficznym skrócie powiedzieć, co jeszcze, bo nasz czas troszkę się kończy, pani dyrektor, chociaż jasne. Wiem, że oferta przebogata. Bardzo dużo koncertów i koncerty od Natalii Przybysz po Waglewski, Fisze, Madę i Cezika, Nutkosfera, Cezik dzieciom, wyprzedane po 3 minutach. Wszyscy rodzice wykupili bilety. To nasz bardzo głośny spektakl 1989. Tak, to prawda. Mam nadzieję, że na czerwiec jeszcze jakieś bilety zostały, ale też absolutny hit szkolny. Wszystkie szkoły bawią się na tym wyśmienicie, ale nie tylko szkoły. Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji, czyli w 2 godziny wszystkie sztuki Szekspira. Montownia to robi. To jest, ale i spotkania z bardzo ciekawymi gośćmi, od Krzysztofa Zanussiego, Mariusza Szczygła po Katarzynę Kasię w ramach cyklu Bezradność Filozofa. Mogłabym wymieniać, ale same panie mówią, że nie mamy więcej. To jeszcze będziemy do pani dyrektor dzwonić. Tak, bardzo dziękujemy za wszystkie atrakcje. Ciekawa historia z tym Szekspirem i studentami. Ja bardzo lubię dekonstrukcję, którą robi Kenneth Branagh i polecam studentom oglądanie jego filmów. A my dziękujemy za wszystkie wieści ja z Trójmiasta. Dziękujemy za do zobaczenia dziękujemy, na Hamlecie. Pozdrawiamy. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. antrakcie. Uwaga, uwaga, naszym gościem jest aktor Teatru Narodowego Oskar Hamerski. Bardzo się obie cieszymy na ten fakt, gdyż podziwiamy go w różnych przestrzeniach. Ja ze sceny, a Malwina nie tylko ze sceny, bo również jako pedagoga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie. Malwina, jakim nauczycielem jest Oskar Hamerski? Bardzo opiekuńczym i przewrotnym, bo zmusił mnie, uważaj, do śpiewania. O, ciebie? To tak, musiało być trudne dla otoczenia. Tak, to było trudne. Dla mnie samej to było trudne. I bodajże do jakichś wydawania przedziwnych dźwięków w ramach nauki, uwaga, improwizacji, tak? Fragmentów improwizacji, tak? I jeszcze musiałam odbyć monolog wewnętrzny sama ze sobą. O 10 rano, na trzeźwo. Ale ponieważ jest to rozmowa nie z nami, tylko z Oskarem Hamerskim, to chciałam o tą improwizację podrążyć, bo to jest chyba ważny trop w myśleniu o aktorstwie, prawda? O, dla tak, pana? Myślę, że na pewno tak. W ogóle w myśleniu chyba w ogóle o każdej sztuce improwizacja gdzieś tam zajmuje jakieś takie centralne miejsce, bo wydaje mi się, że w improwizacji jest sam rdzeń twórczości, tak myślę. Kiedy dziecko już na samym początku zaczyna improwizować sobie, wtedy stwarza sobie swoje światy, wchodzi w jakiś taki specyficzny stan takiego uniesienia wewnętrznego, twórczego, takiej spontaniczności, odwagi. I no, dzieci to mają i nawet często przecież jest tak, że no, namawia się dzieci, żeby coś tam zaśpiewały albo żeby coś tam pokazały. I dzieci to robią bez żadnych ograniczeń, bez żadnego wstydu. Później się to trochę zmienia, szkoła gdzieś tam nas jakoś tak ogranicza i jakoś tak formatuje i odbiera nam tę taką wolność wewnętrzną, taką spontaniczność reakcji. Ale tak naprawdę rzeczywiście chyba w każdym procesie twórczym gdzieś tam improwizacja jest na samym początku. I ja też to odkryłem w sumie dość późno i zacząłem wracać do tego już po szkole teatralnej w sumie, tak. Ale fascynacja Szeferem też z tego wynikała, tak? Tak, oczywiście. Ja w ogóle chyba zacząłem swoją fascynację teatrem od oglądania spektaklów szeferowskich, od kwartetu w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Tych wszystkich przedstawień właśnie z tego nurtu szeferowskiego. Tak, one mnie zafascynowały swoją energią, swoją jakąś taką niegrzecznością. Niegrzecznością, ale też nieprzewidywalnością. I że dźwiękiem można oddać emocje, prawda? No pewnie, że tak, oczywiście. Tak, tak, one były dzikie do jakiegoś stopnia. To mnie strasznie ujęło. Ja pamiętam, że kiedyś, bo ja jestem z Dolnego Śląska, ze Świdnicy, w naszym ośrodku kultury, przyjechał właśnie Teatr Stu, bo to było chyba jeszcze robione w Teatrze Stu. Tam właśnie był chyba kwartet grany. Później poszedłem do tych aktorów z prośbą o wpis i pamiętam, że Mikołaj Grabowski, ja miałem chyba wtedy może, nie wiem, z 13 lat albo 14, napisał mi do zobaczenia na scenie, jeszcze raz w teatrze, Mikołaj Grabowski. I mam to do dzisiaj i rzeczywiście później się z nim spotkałem już jako ja student, a on pedagog. A stąd ta inspiracja aktorska? Tak, zafascynowanie? Chyba tak, z tego jakiegoś niezwykłego świata, który wtedy zobaczyłem, tak myślę, w tym teatrze. Bo to mnie tak ujęło, to szaleństwo jakby i ta radość twórcza, że chyba tak, to było coś, co mnie najbardziej chyba pociągnęło tak naprawdę w kierunku teatru. A można tego nauczyć? Nauczyć improwizacji? Przypomnieć sobie swoje wewnętrzne dziecko? Przełamać swój strach? Myślę, że tak. Myślę, że tak, oczywiście. W dużej mierze zależy to przede wszystkim od środowiska, w którym jesteśmy. Bo my wszyscy improwizujemy zupełnie spontanicznie w momencie, kiedy znajdujemy się w grupie ludzi, którzy nas wspierają, czy wśród których czujemy się bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, w sytuacjach, na przykład właśnie, gdzie między innymi jest, nie wiem, lampka wina, czy coś, improwizuje się jeszcze lepiej. Ale rzeczywiście jest to rodzaj rzeczywiście jakiegoś takiego uwolnienia i odwagi, która wynika z tego, że czujemy się dobrze, czujemy się akceptowani przez środowisko, w którym jesteśmy i wtedy rzeczywiście ta energia się uwalnia zupełnie sama, spontanicznie i każdy z nas jest jakby na najwyższym poziomie naszego jakby dobrego samopoczucia i takich właśnie twórczych zasobów. Możemy z tego wtedy swobodnie korzystać. Ja widziałam taki filmik, w trakcie którego pan uczył dzieci chyba improwizacji i była tam podkreślona rola ciała, oddechu i w ogóle tego, jak my się zachowujemy w stosunku do emocji, które nami w danej chwili są w stanie zawładnąć. Jak jesteśmy radośni, to jesteśmy otwarci, mówimy głośniej, dynamicznie. Jak jesteśmy smutni, to się zamykamy do środka. Tak. I to fantastycznie z tymi dziećmi rezonowało. I ja zaczynałam odkrywać też, oglądając to w sobie, różne zachowania, że to jest takie czytelne, że w pewnym sensie też gramy na co dzień różne role, oczywiście, prawda? I to można wykorzystać na bardzo wielu polach, niekoniecznie na scenie. Oczywiście, że tak. Dla mnie w ogóle, ja chyba, jakby to powiedzieć, ja szedłem do szkoły teatralnej też z zamiarem takim głównym poznania właśnie pewnych, jakby dowiedzenia się czegoś o człowieku ogólnie. I oczywiście jest wiele różnych, że tak powiem, ścieżek, które to mogą umożliwić. Na przykład można iść, nie wiem, na psychologię czy na socjologię. Ale ja chciałem to robić poprzez sztukę, bo w sztuce też można zobaczyć, że tak powiem, najbardziej pełny świat, mam wrażenie. I wydawało mi się, że teatr potrafi umożliwić jakby opisanie tego świata, ludzkich emocji, ludzkiej wrażliwości, ludzkich relacji. I no tak, tak, tak, zgadza się, no to jest sztuka, czy teatr w ogóle jest wspaniałym narzędziem do poprawiania w ogóle relacji z drugim człowiekiem. Myślę, że teatr, no w ogóle narzędzia teatru, jak to się mówi, są narzędziami komunikacji. Wobec tego, jeżeli chcemy naprawdę dobrze się komunikować z innymi ludźmi, jeżeli chcemy być rozumiani przez innych, albo chcemy też poznać siebie, co się z nami dzieje, to ćwiczenia teatralne naprawdę, takie dotyczące czy emocji, czy obserwacji mowy ciała, potrafią to doskonale przeprowadzić. A czy te ćwiczenia przydawały się na przykład w pracy z tak charyzmatyczną postacią jak Jarocki? Ja wtedy chyba nie myślałem o tym tak naprawdę. Ja tak naprawdę tak improwizacją w ogóle zacząłem się zajmować później, kiedy pracowałem z Jarockim. To była praca przede wszystkim, wydaje mi się, intelektualna, bo to był Gombrowicz, to był kosmos. I samo wejście w ten świat Gombrowicza, on nie jest łatwy, bo Gombrowicz ma swój specyficzny język i w ogóle jakby mówienie tym językiem też sprawia, że w inny sposób zaczynamy myśleć. Więc przede wszystkim tam chyba pracowaliśmy... Na doprawianie gęby na przykład. No, tak, ale tam też... Upompianie. Tak, tak, tak. Ciamkanie się w sobie. Tak, no on ma takie konstrukty językowe, które od razu narzucają nam pewien sposób patrzenia na innych ludzi i od razu go jakiegoś takiego uformowania w jakąś taką trochę, no, taką maskę, te gębę nadawania postaciom. Wobec tego jest to... Tak, to jest bardzo ciekawy model pracy. Z Jarockim pracowało się właśnie przede wszystkim głową, że tak powiem. No tak, tak. A on był zawsze postrzegany jako niezwykle wymagający i trudny reżyser. Ja słyszałam bardzo wiele wypowiedzi aktora, które były wyczerpane ilością prób, powtórzeń i takich bardzo wyraźnych wymagań, też dotyczących fizyczności. Tak. Czy takie też ma pan wspomnienia, że to było wyczerpujące doświadczenie? Na pewno to było wyczerpujące doświadczenie pod względem intensywności pracy, dlatego że on rzeczywiście nie miał skrupułów i był bezwzględny, jeżeli chodzi o jakby drążenie tematu i ten jakby dążenie do tego kierunku, który chciał osiągnąć, do tego celu, który chciał osiągnąć. Więc często zabierało to bardzo dużo czasu. Był niezwykle skrupulatny, to znaczy niezwykle precyzyjny w swoich celach i w ogóle w swoim myśleniu. Wobec tego nadążanie za tym i uchwycenie tego, na czym mu naprawdę zależy, to była rzeczywiście ciężka praca. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy jak to, że on, znam te legendy właśnie o nim, które tam mówią, że kazał aktorowi jeszcze w Teatrze Starym na przykład, nie pamiętam, dżonglować czymś, nie pamiętam dokładnie. I aktor powiedział, że tego się nie da zrobić i sam Jarocki to zrobił. Sam pokazał mu, że to się jednak da. Więc on pod tym względem rzeczywiście był ostry. To takie ciekawe doświadczenie i dobrze takie chyba mieć w swoim, powiedziałabym, artystycznym portfolio. Myśmy były niedawno na Alicji Krainie Czarów w Teatrze Narodowym i to było takie widowisko, które mnie niezwykle zaskoczyło swoim rozmachem, ale chyba też bardzo wiele wymagało od aktora sprawności, bo takiej nie tylko właśnie intelektualnej, bo moim zdaniem to jest bardzo trudny tekst, Lewis Carroll, wcale nie dla dzieci, ale też takiej właśnie jako komunikat to było trudne bardzo. I zastanawiam się, jak wyglądała praca nad rolą niby żółwia Fleminga, bo zwykle aktorzy grali tam kilka postaci, tak jak pan. I patrzyłam na to z podziwem, bo byście się tam, mówiąc umownie, zwijali jak w ukropie. To było bardzo trudne doświadczenie chyba. Można do tego podejść z dwóch stron. Nie, to było, jeżeli chodzi o kwestie fizyczne, to jest to rzeczywiście wymagające przedstawienie. A ja miałam wrażenie, że wy się tam dobrze bawicie, naprawdę. Bo to też jest prawda. I mi się ta atmosfera też udzielała. Kwestia zaangażowania takiego fizycznego, to, że wszyscy, no rzeczywiście, gdybyście zobaczyły panie, jak to wygląda od drugiej strony, w sensie od kulis, tam jak się wszyscy przebierają, muszą pędzić. Błyskawicznie, tak. Tak, błyskawicznie. Nie ma czasu w ogóle na jakieś tam, nie wiem, analizy, myślenie. Naprawdę trzeba się szybko przebierać, wskakiwać w następne kostiumy i wybiegać na scenę, bo się nie zdąży. Ale ten ruch jest, że tak powiem, mi się to podoba. Ja lubię nie mieć czasu na zbędne myślenie i gadanie o czymś innym. Lubię być zaangażowany do końca jakby w przedstawienie i pomimo tego, że jest to dość długie przedstawienie, to jednak czas w takich momentach płynie niezwykle szybko. No i jest rzeczywiście bardzo dobra atmosfera wobec tego też. No właśnie, a odbieracie też atmosferę ze strony publiczności? Jak publiczność reaguje? Oczywiście. Podobno wy wszystko słyszycie i widzicie, to jest prawda? Naturalnie. Może nie wszystko widzimy, ale na pewno myślę, że każdy aktor ma jakieś takie wewnętrzne ucho, które gdzieś tam obsłuchuje widownię i no tak, oczywiście, no, słyszy się najmniejsze szmery. Oczywiście już nie mówiąc o takich rzeczach, jak no, nieraz się zdarza, że komórka zadzwoni. Albo, to straszne, musi być dla was tak. Jesteśmy już gdzieś do tego przyzwyczajeni. Niektórzy aktorzy rzeczywiście często też zdarza się, że komentują takie sytuacje bezpośrednio ze sceny. No ale zdarzają się różne sytuacje, że na przykład ktoś zemdleje na widowni, wtedy trzeba przerywać przedstawienie, potem trzeba do niego wrócić. No ale to rzeczywiście to jest. Jeżeli chodzi o takie normalne reakcje, to jest zawsze bardzo ciekawe, kiedy publiczność, czujemy, kiedy jest zaangażowana, czujemy, kiedy jest trochę obok. Często jest tak, że nawet jedna osoba, która jest mocno zaangażowana wśród publiczności, potrafi, że tak powiem, to swoje zaangażowanie, swoją uwagę jakby roznieść na inne osoby wokół siebie i te emocje się udzielają. No z dziećmi tak jest, prawda? Oczywiście. No było trochę dzieci na widowni. Tak, obok mnie siedziała pięciolatka i właśnie reagowała, krzyczała, oj, to fajna piosenka. No to tak, to wspaniałe. No wiadomo. No, najtrudniejsza takie publiczność, moim zdaniem, dziecko. O tak, bo bezwzględne, po prostu jeżeli coś się nudzi, jeżeli dziecko się nudzi, to ma to gdzieś, czy aktorzy tam grają na scenie, czy nie. I dziecko się zajmuje tym, a potrafi też komentować. No pewnie i nie ma oporów. Nie ma żadnych oporów. No jak w teatrze szekspirowskim, dawnym. Tak. Po prostu potrafi rzucić coś na scenę, jak się nie podoba. No tak. Ale dzięki temu to jest bardzo żywe i rzeczywiście to jest ciekawe doświadczenie dla aktora. Być z taką publicznością, która jest bezwzględna. I jest też dwójka dzieci na scenie. Tak, dwóch chłopców. Michał i Mikołaj. Tak, i biliście im brawo. No tak, bo to są wspaniali aktorzy. To, że odważni, prawda? Tak, bardzo odważni i też i spontaniczni. I to są, tak, to są już, no, ja podziwiam chłopaków. To są bardzo młodzi przecież ludzie. Ile mają lat? Nie wiem dokładnie, wydaje mi się, że około 10, nie pamiętam. No to taki wiek, powiedziałabym, młody męski. Tak. Ale dobrze, to ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do jednego momentu, bo wiecie co, tak, aktorzy sobie myślę, że to są takie bóstwa niezwykle utalentowane. Trochę egoistyczne, też nadwrażliwi. Ale czy jesteście przesądni? O, tak, oczywiście. To znaczy, jakie są przesądy te aktorskie? No myślę, to może być też ciekawe. Jest ich wiele. No. Chociażby no, taka, ten przesąd, o którym najczęściej się mówi, to jest na przykład, jeżeli egzemplarz scenariusza spadnie na podłogę, to należy go przydepnąć. Jeżeli się nie przydepnie, może to być przepowiednią położenia roli na przykład, tak? Albo jakiś no, zły omen. Więc są ludzie, którzy chociaż nam szczupkiem buta jednak dotkną tego scenariusza, który leży na ziemi. No nie powinno się kłaść na przykład na scenie w trakcie prób. Z tego samego powodu. Bo się położy w spektakl. Tak, naprawdę? No, nie powiedziecie się? A jak jest jakaś taka scena łóżkowa, to co? To wszystko za, nie, na ziemi. W sensie na ziemi, na ziemi, na scenie. Okay. W sensie tak. O, i tak, żeby sobie odpocząć po prostu. Ale nie wszyscy w ogóle o tym wiedzą. Jeżeli ktoś już wie, no to wtedy stara się tego unikać. No oczywiście też nie wymawia się tytułu pewnej szkockiej sztuki szekspirowskiej, bo też to zły omen, prawda? No i aktorzy są ogólnie są zabobonni. Czyżby Macbeth? No tak. A artysta w procesie jest rzeczywiście nieznośny dla domowników? To też się panu zdarza, że jak pan pracuje nad sztuką, to się pan wyłącza i świat trochę przestaje istnieć? Inny poza teatrem? No chyba tak, trochę. Tak jest. No niestety to jest tak, że w naszej pracy dużą rolę odgrywa praca własna. To znaczy już tekstu trzeba się nauczyć w domu. Jeżeli się uczy tekstu w domu, to od razu udzielają się pewne emocje. Trzeba mieć miejsce, w którym te emocje można sobie przepróbować. Wobec tego to musi wpływać na domowników i to musi wpływać na ludzi, którzy są wokół nas. No i to też się dzieje, że tak powiem, w czasie prywatnym. No tak, a te emocje przy okazji często, no jak wiadomo, nie tylko dobre emocje są odgrywane przez aktorów, a najczęściej w ogóle, no jednak dramaty dotyczą spraw. W ciemne rejony duszy. No często są to ciemne rejony duszy i teraz wszystko zależy od tego, w jaki sposób zachować BHP w tej pracy. No właśnie, czy tego jesteście uczeni, wychodzenia z tego? Ja w szkole swojej nie byłem. No właśnie. Nie byłem. Hmm. Ale no to tak, i to moim zdaniem tego typu rzeczy powinny być jednak wprowadzane w proces edukacji, dlatego że jest to. Ale też zmieniacie, przecież zmieniacie ten system uczenia. Już jest dużo rzeczy takich nowych, no. Tak. Na przykład, nie wiem, przygotowywanie do castingów, z tego Zgadza co się. Słyszałam. Tak, to jest prawda. Coraz to lepiej. Prawda. Nie wiem w tej chwili, jak wygląda konkretnie w szkole, w Akademii Teatralnej proces dotyczący tego, o czym teraz mówimy, czyli takiego BHP zawodowego. Ale myślę też, że u samych pedagogów ten aspekt jest coraz bardziej ważny. No też odpowiedzialność ogromna, bo przecież robicie to, powiedziałabym, robicie, bo pan też uczy, na duszy i na żywym organizmie. Malwina mi to pokazuje palcem, że czas płynie, więc chciałam jeszcze na koniec zapytać, kiedy po raz pierwszy pan przeczytał Alicję w Krainie Czarów, pamięta pan? Nie pamiętam. Ale jako dziecko? Tak, jako dziecko. No. I chyba nie przeczytałam jej w całości, tylko czytałem wybrane fragmenty. Stawiam bardziej na Dostojewskiego, przeczytanego za młodu. Ja zaczynałem od takie fajne teksty, które mi się podobały, to od Kawki. Kawka, no tak, myślałam. Czyli Franz Kawka, jednak nie Lewis Carroll. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Ja również dziękujemy również za wszystkie emocje związane z pożarem w burdelu i za inne spektakle. No właśnie, doktor Fak, niechże powróci. Tak, czekamy na powrót pożaru. Może on się pojawi w jakiejś innej odsłonie. Ja jeszcze Piknik pod wiszącą skałą niezwykle lubię. Tak. Proszę państwa, no warto odwiedzać Teatr Narodowy i spotykać takich artystów jak Oskar Hamerski. Tak, z pięknym głosem. Z pięknym głosem i bardzo taki świadomy twórca, jak państwo słyszeli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. No niestety nasza audycja się już kończy. Tak, jest mi bardzo przykro, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sztuki i nieszczęśliwie, że to już się kończy. No ale dla nas jest codziennie ten Dzień Sztuki, a już szczególnie w soboty, kiedy się słyszymy z państwem. Także bardzo dziękujemy. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel i dziękujemy także za pomoc w realizacji programu Grzegorzowi Leczkowskiemu i Jackowi Pietrasikowi. A będziemy tutaj za tydzień o 12:05, oczywiście w Radiowej Trójce. Zapraszamy. In my